Begin van dinsdag 17 augustus. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. President Biden heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. In een televisietoespraak zei hij nog steeds vierkant achter zijn beslissing te staan om het Amerikaanse troepen terug te trekken. We waren daar niet om het land op te bouwen, maar om een terroristische aanval op Amerika te voorkomen, zei hij. We hebben het Afghaanse leger alles gegeven wat ze nodig hadden om de Taliban te verslaan. Maar je kunt ze niet leren te vechten. Verder zei hij dat het niet in het belang van de nationale veiligheid is om langer in het land te blijven. Ik weet dat mijn besluit me op kritiek komt te staan, maar ik neem de kritiek liever tot me dan dat ik dit besluit naar de volgende president doorschuif, zei Biden. Er kunnen weer vliegtuigen landen op de luchthaven in Kabul, zegt het Pentagon. Eerder vandaag lukte dat niet in verband met de chaotische situatie, waardoor vliegtuigen moesten uitwijken. Er is inmiddels weer een toestel geland met militairen aan boord. Het Nederlandse vliegtuig van Defensie dat op weg is naar Kabul moest uitwijken. De verwachting is dat het vliegtuig binnen 24 uur ook kan landen. Er wachten nog honderden mensen op transport naar Nederland. Het gaat om ambassadepersoneel en Afghaanse tolken met hun familie. Grote delen van het rampgebied in Haiti zijn nog steeds buiten het bereik van hulpverleners. Op een aantal plekken leidde de aardbeving die het land zaterdag teisterde tot aardverschuivingen, waardoor sommige gebieden onbereikbaar zijn geworden. Omdat er ook vaak geen telefoonverkeer meer mogelijk is, is weinig bekend over hoe de situatie daar is. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Intussen zijn 1400 doden geteld, 6000 mensen raakten gewond. Mogelijk wordt de hulpverlening ook nog bemoeilijkt door de tropische storm Grace die onderweg is naar Haiti. Het weer, vooral in het noorden van het land, nog een paar stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen wisselvallig en hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De term troosteloosheid kreeg ineens een hele nieuwe dimensie. Kola, een schiereiland in het uiterste noorden van Rusland. Boven de Poolcirkel, niet ver van Moermansk. Niet ver van helemaal nergens. 'S Winters komt de zon er niet eens op. Zomers weigert hij te gaan liggen. In de Sovjet-Unie was er nog werk aan toekomst, al was het nooit echt een paradijs. Maar nu zijn de fabrieken vervallen, de flats verlaten en liggen de kernonderzeeërs op de bodem te lekken. Nee, echt een promotiefilmpje voor de plaatselijke toeristenbond is het niet geworden. De nieuwe film van Ben van Lieshout, die tegenover mij zit. Hoogtijdagen heet de film. Het is een prachtig portret over een plek met een mooie toekomst achter zich. Waar iedereen met twee benen allang lijkt te zijn weggehold. En Ben van Lieshout, in zijn films gaat het vaak over verstekelingen, snelwegen, containers, plekken waar niemand echt thuis hoort. Transitzones, waar iedereen op doorreis is zonder precies te weten waar naartoe. Van Lieshout werd geboren in 1951, heeft een flink oeuvre van documentaires en speelfilms gemaakt. Hij is ook nog fotograaf en hij heeft een flinke fascinatie voor de voormalige Sovjet-Unie. Hartelijk welkom, Ben. Leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. Het was nogal een dag in het nieuws met Afghanistan. Ja. Hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, onthutst om de dingen die er gebeuren. En vooral ook het feit dat de Nederlandse regering zo lamlendig en zo laks is geweest en zo lang heeft gewacht om mensen met wie ze gewerkt hebben, met officiële contracten, tot op het laatste moment te wachten. En nu kan het misschien niet meer, of is het voor een aantal mensen te laat om nog weg te komen uit Afghanistan. En dat is toch wel een hele treurige zaak. Ik las in de krant iemand opmerken met het Srebrenica-dossier in je achterzak, dat je dan nog weer zoiets je laat overkomen. Dat je ergens naartoe gaat met een hele grote mond en het uiteindelijk gewoon er helemaal bij laat zitten. Ja, daar lijkt het bijna op. En ik hoop dat het alsnog goed komt, maar het is een hele ingewikkelde situatie. Het is een lange tijd, 20 jaar geleden. Ik kan me herinneren dat destijds een aantal experts, waaronder bijvoorbeeld Rob van Wijk, zeiden van, of Rob de Wijk heet hij. Ja. je kan er niet echt iets veranderen. Als je het niet meent, dan moet je er ook niet naartoe gaan. Of je moet een hele lange adem hebben. En dat leek destijds een beetje vloeken in de kerk. Ja. Er komen toch wel hypes in de politiek voor. Ja. Het was zo belangrijk en ineens is het allemaal helemaal niet meer belangrijk. Ja. Ja, je hebt er nooit gefilmd, wel in andere landen. Mm-hmm. Waarin je ook films hebt gemaakt over vluchtelingen. Je hebt films gemaakt over ineenstortende rijken en landen. Daar lijkt het eigenlijk ook wel een beetje op. Mensen die een beetje tussen tijden in zitten. Tussen de tanden van de geschiedenis. Ja, ik heb bijvoorbeeld een documentaire gedraaid in Iran. Dat was een lange treinreis. Dat was een serie van de Human. Er werden meer treinreizen verfilmd door verschillende regisseurs. En dat was ook zo'n periode met president Khatami. Die leek te staan voor een wat opener samenleving toen. Voor een wat modernere samenleving. En dan ga je je ook verdiepen voor die film met research. En je leest erover en dan wordt er iedere keer een soort van optimistisch gememoreerd dat bijna 65% van de bevolking jonger is dan 30 jaar. Dus op enig moment gaat dat knallen. Wordt die Islamitische Republiek onder druk gezet. En zal er een goede toekomst gloren voor Iran met meer vrijheid. En inmiddels zijn we ook weer 20 jaar verder. En de situatie is nog steeds zoals die is. Met nu weer een conservatiever president aan de macht. Dus het is een heel taai proces. En je hoopt iedere keer dat dingen veranderen. Of dat dingen moderner worden ten goede keren. En dat lukt maar niet. Het blijft uiteindelijk gewoon bij het oude. Ja, in essentie. En dat lijkt nu in Afghanistan ook te gebeuren. En zo was er in Rusland ook hoop. Aanvankelijk met Poetin en met Medvedev. Dat het er wat moderner aan toe zou gaan. Dat er meer vrijheden zouden komen. Dat de Sovjet-Unie achter zou worden gelaten. Maar die mentaliteit die is er ook nog steeds volop. Wat is jouw fascinatie eigenlijk met desolate plekken of verlaten plekken? Of plekken waar de geschiedenis lijkt te zijn achtergelaten? Wat is jouw fascinatie met dit soort randgebieden? Ja, dat zijn plekken die natuurlijk getuigen van iets wat ooit heeft plaatsgevonden en die min of meer overbodig zijn geworden of aan hun lot zijn overgelaten. Bijvoorbeeld in de snelwegfilm zit ik op de grensovergang Elten. Dat is achter Arnhem met Duitsland. En daar zie je bijvoorbeeld aan de Duitse kant allerlei oude douanegebouwen die er nog steeds staan. Het is helemaal overwoekerd door natuur. En aan de Nederlandse kant is eigenlijk alles weggemapt en weggeslagen. Ze één grote kale vlakte. En dat allemaal ten gevolge natuurlijk van dat de grenzen open gingen. Ja, van Schengen. En tegelijkertijd denk je dan ook van ja, de plek is er nog steeds. Het kan weer hergebruikt worden. Zoals ook aan die Duitse kant. Het zou weer opnieuw ingericht kunnen worden. Dus het heeft een soort treurige status van een status die er eigenlijk niet meer toe doet, die er eigenlijk niet meer is. En zo trof ik dat ook aan in de korte documentaire die ik maakte over afwerkplekken in Nederland. De zone heette dat. En dat was bij mij in de buurt. Ik woonde toen in Rivierenwijk in Utrecht en daar grenst het Merwedekanaal aan. En aan de andere kant van het kanaal lag een soort bedrijventerrein. En op een gegeven moment was ik daar aan het wandelen en dan zag je op een gegeven moment zag ik daar een soort vaag parkeerterreintje ontstaan waarvan ik niet goed wist waar het voor diende. En het zag er echt wel uit als een parkeerterrein, maar er was nooit iets overdag. En op een gegeven moment werden daar schotten geplaatst. En een soort bushokjes zag je in die film ook? Hokjes met een vuilnisbakje in ieder hokje. En toen begon me wat te dagen en dat bleek dan een soort plek te zijn, een afwerkplek, een typisch Nederlands fenomeen. En daar werd dan 's avonds een soort van prostitutie bedreven in auto's. Maar zo'n plek overdag had dan eigenlijk helemaal geen bestaansrecht. Terwijl er wel een enorme troosteloosheid van uitgaat. Ja, er gaat een hele enorme troosteloosheid van uit. Het ligt er, maar het heeft geen functie overdag. En ik heb die film ook qua vormgeving zo opgebouwd dat je in het begin zit je 7 minuten te kijken naar parkeerterreins, maar je hebt geen idee waarvoor dat dient. En dan later wordt dat helemaal ingevuld als je in de avond terechtkomt en daar zo'n draaiende carousel van auto's rondrijden die op een gegeven moment dan parkeren in zo'n vak waar het dan in de auto gebeurt. In 5 minuten. Ja, en met zulke plekken, op een of andere rare manier, kan ik daar ook een soort mededogen mee hebben. Met de plek, omdat ze overdag functieloos zijn, ze zijn achtergelaten. Met ruïnes heb ik dat ook op een bepaalde manier. Dat heeft iets. Het is gek om te beseffen dat daar een hele beschaving soms heeft geleefd. Maar zie je daar schoonheid in? Ja, daar zie ik zeker ook schoonheid in. Schoonheid in verval. Maar ook het idee dat niets voor de eeuwigheid is. Het is ook een soort van relativerend idee. Het is ook gek bijvoorbeeld dat mensen bij ruïnes hun namen erin krassen of zo. Weet je wel? Dat zie je heel vaak in plekken waar dan iemand is geweest. Ook in grote belangrijke ruïnes. Of waar mensen. In hun bedden of dat soort dingen gebeurt het ook wel. Ja, of waar mensen dan selfies gaan maken. En een soort idee van. Ook een soort van leedvermaak zit daar bijna in zo'n proces van. Dit is allemaal geweest en ik ben er nog of zo. Kan uit zo'n selfie spreken. Een soort masochistisch genoegen bijna, zou je kunnen denken. Dat is de fascinatie voor verval. Iets dat was wat er niet meer is. Een soort scheepswrak dat op de bodem ligt. Een plek die een functie heeft, maar ineens niet meer. Of nee, die er dat niet is toe doet. Eigenlijk een surrealistisch, absurd beeld. Ik zag een foto in de krant van een schip in de woestijn. Ik denk, is dit een variatie op de Ark van Noach? Of, hoe komt hij daar? Wat ligt dat hoe daar? Hoe komt hij daar? En dat lag er niet één, er lagen er meerdere. En dat was dan weer de aanzet voor een film die ik in Oezbekistan gedraaid heb. Dat was een meer dat droog was komen te liggen. Ja, dat is het Aralmeer. Dat was het grootste binnenmeer ter wereld. De grootte van Zwitserland ongeveer. En dat is door. En dat werd zeg maar gevoed door 2 rivieren uit de Himalaya. En Sovjet-Unie is natuurlijk ook in Oezbekistan neergestreken. Dat was een Sovjet-Republiek. En daar werden zeg maar bedacht van alle katoen moet daar verbouwd worden. We gaan de rivieren aftappen. Voor de katoenoogst in een droog, warm klimaat. Dus had dus ontzettend veel water nodig. Met als gevolg dat meer niet meer gevoed werd en gaandeweg helemaal indroogde. En aan dat meer lagen een aantal vissersdorpen, welvarende dorpen, visfabrieken ook, om de vis in een blikje te doen. En op een gegeven moment ging die kustlijn zich terugtrekken. En op het moment dat ik daar kwam en daar ging filmen, dan lag die kustlijn die lag al 80 kilometer verderop. Er was 1 grote woestijn geworden. Dat zat vol met door zandstormen, met pesticiden van die katoenteelt. Dat was een totaal raar gebeuren daar. En ja, daar heb ik op een gegeven moment een scenario op geschreven. Het was natuurlijk een reële situatie. Waarvan ik dacht, hoe wordt het dan een idee voor een film? Je ziet een foto van een schip in de woestijn. Je denkt van een raar verhaal, dan kom je erachter zo zitten. Het is visueel natuurlijk prachtig. Dus je wil een film maken, maar wanneer weet je dan, oké, dit wordt het idee. Daar moet die film over gaan. Ja, je gaat nadenken wat inderdaad de potentie is van die plek en wat daar gebeurd is. En op een gegeven moment ik heb dat samengeschreven met Bert Bisverink, een vriend van me. En we dachten toen van ja. Kijk, ik vind altijd dat zeg maar speelfilm, fictie, wel gebaseerd moet zijn in een realiteit. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks met science fiction of Ik heb ook niks met studio's bijvoorbeeld. Daar komt ook die fascinatie van plekken weer tevoorschijn. Ik heb nog nooit een meter film in een studio gedraaid. Ik moet altijd ergens zijn, langere tijd, die plek ervaren. En we zijn toen daar naartoe gegaan. Zijn gaan nadenken over de mogelijkheden van... Nou ja, daar ligt een vissersvloot, die ligt in de woestijn. Er is nog een fabriek die weliswaar draait, omdat de Sovjet-Unie zo'n systeem had van... Ja, er is een plek waar we vis in blik doen. En we zorgen dat de vis dan maar daar naartoe komt. Dus er waren op een gegeven moment treinen die vanuit Murmansk richting Oezbekistan gingen met vis. Zo, dat is toch een heel eind. Diepgevroren vis. En om daar een blikje te doen. Ja, allemaal vrij... En we zijn al die locaties gaan bezoeken. En uiteindelijk is er een verhaal uit ontstaan van een jongen die... op een gegeven moment ook een soort woorden krijgt met zijn vader... die een soort hele simpele redenering is, heeft van... als het water ooit weg is getrokken, kan het ook weer ooit terugkomen. Die blijft min of meer zijn boot onderhouden. En die jongen denkt, ja, ik moet hier wegwezen, ik ga naar Amerika. En die vertrekt. En dan wordt hij als verstekeling uit een boot in de Rotterdamse haven... wordt hij daar uit het schip gehaald en dan gaat het verhaal in Nederland verder. En uiteindelijk keert hij dan ook weer terug. Maar ja, dat is dan een kwestie van nadenken over de mogelijkheden voor een verhaal. Van wat kan daar gebeuren. Maar het begint altijd met de plek. De plek moet altijd centraal staan bij jou. Begint bij mij altijd met locaties, ja. Maar tegelijk gaan locaties over mensen. Je noemt zo'n afwerkplek. Ik heb ooit een reportage gemaakt, 20 jaar geleden. En ik vond het zo droevig dat een land dat kan laten bestaan. Want die vrouwen waren gewoon ernstig ziek, verslaafd, die hadden gewoon hulp nodig. Ja. Die prostitueren zich voor schandalig lage bedragen. Ja. Die mannen komen daar alleen om die vrouwen te vernederen. Een andere verklaring kan ik niet bedenken. En dan heb je zo'n heel georganiseerde locatie, helemaal door iemand bedacht, waar dat onrecht kan plaatsvinden. Ja. In plaats van dat ze gewoon met bekertjes methadon of zakjes drugs die vrouwen helpen onder dokterstoezicht. Want dat vinden ze moreel onaanvaardbaar. Ja, maar dat gebeurde dus ook. Zeg maar, in Utrecht stond er dan op de Ventweg, waar de vrouwen stonden en werden opgehaald, stond er ook een bus, een soort huiskamerbus. Waar dan een dokter toezicht hield? Ja, waar maatschappelijk werkers waren, waar ze koffie konden drinken. Maar ze kregen daar geen heroïne, denk ik. Nee. Nou, dan zou ik zeggen, pak even door, dan hoef je weet al die niet prostitutie... Weet dat ik weet. Ook niet te doen, maar het is grappig dat de moraal een vormgeving krijgt. De architectuur van je morele avondwandel. Ja, je krijgt zeker een vormgeving en dat is heel interessant, want er kwamen op een gegeven moment ook allerlei delegaties uit andere landen kijken hoe dat... Hoe goed het hier georganiseerd hoe was. Hoe dat daar georganiseerd was. En op een gegeven moment, Utrecht was eigenlijk de eerste. En die is ook het laatst dicht gegaan. Pas dit jaar is die uiteindelijk dicht gegaan. Oh, dat is inderdaad flink veel later dan die andere plekken. Ja. En Amsterdam heeft het concept eigenlijk overgenomen. En die hebben dat helemaal op de tekentafel gelegd. Die hebben een soort circuit aangelegd van waar je binnenkomt. En op dat circuit staat ook een huis, ook weer voor de vrouwen die daar kwamen. Daar was ook een onderzoekskamer van doktoren. Daar stonden allerlei middelen die de vrouwen konden gebruiken. Daar was ook weer koffie en thee. Er was een, hoe heet je zo iemand? Niet een kapster, maar een beauty vrouw die die dames ook iets opdirkten, zou ik maar zeggen. Oneerbiedig gezegd. En er waren langs het circuit waar ze uiteindelijk stonden, werden ook bushokjes neergezet. Want ja, het kan ook regenen, dus dan staan ze in ieder geval... Oh, niet om echt op de bus te wachten, maar om niet in te de prostitueren. Regen, om te prostitueren. En als ze daar dan toch staan, laten we daar dan misschien ook een soort iets wat flatteus tejelletje er neerhangen. Dus een beetje zacht licht. He, dus er werd op allerlei manieren werd erover nagedacht om dat concept verder een soort van uit te rollen. Terwijl het een moreel verwerpelijk concept was. Ja, als je erover vrouwen nadenkt. Werden... het is... Ja. Ernstig zieke, verslaafde, afhankelijke vrouwen... Ja. Zich laten prostitueren in een zeer ongezonde conditie. De hele operatie was eigenlijk bedoeld om de vrouwen bij het Centraal Station weg te halen. Dus die werden met bussen opgehaald en naar de Theemsweg, dat is een heel eind verderop in Amsterdam-West. Die werden daar naartoe gebracht 's avonds. En op een gegeven moment is dat binnen de kortste keren totaal uit de hand gelopen. Omdat er echt hardcore prostituees uit Zuid-Amerika kwamen. En allerlei pooiers daar rondhingen. En dat werd... Toch nog een bende. Dus zeg maar voor de doelgroep, de kwetsbare vrouwen, de heroïneverslaafde vrouwen, die werden daar helemaal weggedrukt. En op een gegeven moment wist de gemeente ook niet meer van voor wie doen wij dit nu uiteindelijk. Hè? Dus dat ging helemaal mis. Over troosteloze plekken gesproken, daar had je er wel een te pakken in die film. Over die afwerkplek. Ja. Zeker, en ik vond het ook een hele lastige film om te maken. Want ik ben ook heel erg van de vormgeving. Ik vind ook documentaires moeten op een bepaalde manier ook gestileerd zijn. Moeten visueel interessant zijn. En dan kom je op eigenlijk hele simpele dingen. Als dat je overdag maakte en ik op die lege verlaten plekken reed ik het circuit na. Ik nam het perspectief van de man achter het stuur. Ik filmde door de voorruit van de auto en reed zo dat traject. En dan uiteindelijk parkeerde ik in zo'n hok. En dan was de rijer afgelopen. En dat ging dus ook in Amsterdam, langs al die bushokjes. En dan wil je voor de vorm dat zich dat 's avonds ook kan herhalen. En dan had ik ook, zeg maar, ik heb nooit de vrouwen zelf, niet eens de gezichten gefilmd. Je ziet ze wel staan, de lijven, maar dat is onscherp. Dus want en je hoort ze. En je hoort ze. En de focus ligt op de voorruit. En dan wil ik eigenlijk voor de vorm wil ik dan ook zo'nzelfde lange ononderbroken rijen maken. Nou, dat was 's nachts schier onmogelijk. Omdat iedere keer zaten er mensen voor ons, busjes, jolige studenten. Wat er allemaal maar voorbij kwam. En dan... Ja, dan heb je als maker een probleem, want je wilt dan dat op een of andere manier in de vorm ook herhalen. En qua tekst had ik wil gewoon korte statements hebben die in een redelijk snel tempo kunnen opvolgen. Maar je hebt er een samenballing. Dat afgemaakt door gewoon die stoet, die rondrijdende file, die fanfare van hoerenlopers, door die te filmen van bovenaf. Zo maak je dat shot uiteindelijk af. Wat uiteindelijk wel. Wat ik veel mooier vind dan het plan wat je eigenlijk net noemde. Nou, maar dat plan heb ik ook gedaan. Hè? Dus het zit in de opbouw waar... Je zegt eigenlijk van, ik laat eerst het gebeuren overdag zien. En later laat ik hetzelfde gebeuren. Maar dan zijn er ineens auto's en beweging en dynamiek. En chaos. En chaos in de avond. En dat is ook zo'n ding waar ik altijd over nadenk als ik een film maak. Van als ik op een plek ben, hoe toont die plek zich overdag? Hoe toont die plek zich 's nachts? Want dat is vaak een heel ander verhaal. Dan komen de dingen naar buiten of juist naar binnen. Zullen we het hebben over je laatste film? Vind je het eigenlijk erg als ik het troosteloos noem? Of want ben je inmiddels liefde gaan voelen voor die plek en denk je van, goh, wat ruw om het zo te omschrijven? Er zit ook hele mooie shots in. Van hele mooie natuur. Van bijvoorbeeld aan de Witte Zee. Van een kerkhof aan de Witte Zee. Een prachtige, idyllische plek. Dus het bestaat allemaal... Het is niet alleen troosteloos. Het is niet alleen troosteloos, het bestaat ook naast elkaar. Laat ik het zo zeggen. En het zijn niet alleen oude mannen die ik film... die zwaar teleurgesteld zijn... omdat hun levenswerk te gronden is gericht... door de onverschilligheid van het Kremlin. En er werd niemand naar omgekeken in wat zij daar voor belangrijks aan het doen waren. Maar er is ook... jeugd te zien in de film. Maar in de kern blijft het natuurlijk allemaal problematisch. Omdat... Hoe ben je daar verzeld geraakt? Hoe kwam deze streek op jouw pad? Je bent daar al eerder in de buurt geweest. Je hebt een enorme fascinatie voor de voormalige Sovjet-Unie. Voor dat deel van de geschiedenis. Hoe raakte je hier verzeld? Nou, ik werd uitgenodigd. Want ik ben ook op veel filmfestivals geweest met mijn films. En ik werd ook uitgenodigd voor een festival in Murmansk. Daar zou een retrospectief gedraaid worden van 3 films. Is ook gebeurd overigens. Van de Russische films die ik gedraaid heb. En dat festival nodigde mij dus ook uit. En dat festival heette The Northern Character. En ik was daar en ik vroeg aan die organisatoren van ja, wat is dat eigenlijk, een noordelijk karakter? Want jullie hebben een festival daarna genoemd. Is dat iets bijzonders? Nou, daar kreeg ik eigenlijk vrij lastig een antwoord op, moet ik zeggen. Ja, er werd een formeel antwoord gegeven. Ja, het is een festival en dat is voor films boven de Poolcirkel, uit landen zoals Finland, Zweden, Noorwegen, Rusland. Ik zei, nou ja, dus toen dacht ik op een gegeven moment, misschien toen ik daar was, ga ik ook altijd op pad. En ik dacht van ja, misschien is het een interessante vraag. En tegelijkertijd ook een alibi om ergens binnen te komen. Dus ik heb een plan bedacht zo van, we gaan op zoek naar het noordelijke karakter. En ondertussen doe je dan natuurlijk ook andere dingen. En wat is het noordelijke karakter? Ben je erachter gekomen? Nou, welke waarden en deugden zitten daarin? Ja, deels. Er wordt natuurlijk meteen gerefereerd aan de harde omstandigheden waar mensen in leven, in moeten leven. Je noemde al even in het begin de poolnachten en de pooldagen. Het feit dat het soms om hele grote afstanden betreft, want dat Kola-Sierenland is zo groot als Ierland. Dus we beginnen al heel snel over van ja, je moet elkaar helpen, want als je dat niet doet, dan ben je zelf ook dan red je het hier gewoon dan niet. Dan red je het hier niet. In de kou, in de duisternis. Ja, er zijn andere mensen die zeggen dat harde klimaat maakt je sterk. Er is zelfs een man die beweert in de film, nou ja, dat klimaat is zo hard, het geeft je nooit tijd om te relaxen. En daarom zijn mensen in het noorden ook intelligenter. Een hele rare redenering. Het klimaat is goed omdat je gedwongen wordt de hele dag scherp te zijn. Ja, zo'n soort redenering. Terwijl iemand anders zegt van ja, met die poolnachten hier, er is allemaal niks gedaan. Mensen zitten maar te somberen in tussen hun 4 wanden van hun kamer. En krijgen veel te veel tijd en zelf medelijden om over zichzelf na te denken. Anderen zeggen weer, ja, het is allemaal een soort verkooppraatje, dat noordelijke karakter. Het bestaat helemaal niet. Het bestaat helemaal niet. Maar onder de Sovjet-Unie was het een bloeitijd daar. Dat waren de hoogtijdagen. Ja. Er was een wetenschappelijk instituut. Er was industrie. Mm-hmm. Het was de thuishaven van de marine die daar vlakbij lag. Ja. Er gebeurde eigenlijk van alles. Mensen trokken er naartoe. Ja. Er werden woningen gebouwd. En na de instorting van de Sovjet-Unie werd het gebied eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Zelfs geen plan meer gemaakt om het een soort doorstart te geven. Alles was ineens zinloos geworden. Mm-hmm. Alles ging dicht. Iedereen die weg kon komen, die kwam weg. En de mensen die jij filmt, die zijn om wat voor reden ook achtergebleven. Ja. Nou ja, kijk, je kunt niet zeggen dat alles helemaal stil viel of dat alles en dat iedereen wegging. Het is natuurlijk wel zo dat in de hoogtijdagen in Moermans 500.000 mensen woonden. In de stad boven de Poolcirkel. En vanaf 2000 en nu zijn er 300.000. Oh ja, dat is nog steeds bijna gehalveerd. Nog steeds een flinke stad. Nog steeds een flinke stad. En er is nog ook steeds industrie. Dat zie je ook in de film. Je hebt bijvoorbeeld de nikkelsmelter in Nikkel. En er is nog wel industrie. Maar er is inderdaad ook een hoop gewoon gestopt. En voor de jeugd is er ook niks. En er is wat in heel veel gebieden in Rusland nu een probleem is. Leegloop vanuit de provincie naar de grote steden. Jongeren die gaan studeren in Petersburg of Moskou. En die komen door de bank genomen niet meer terug. Dus het is ook een leegloop van talent en nieuwe aanwas van mensen die daar niet meer terugkomen. Dus dat is allemaal waar en dat klopt ook allemaal. Maar nog steeds ligt er ook de noordelijke vloot. Ik was dus ook in de stad waar waar zich dat afspeelt. Dat is ook nog steeds een gesloten stad. Maar er wonen ook iets van 35.000, 40.000 mensen die allemaal voor de marine werken, voor die vloot. En na veel vijven en zessen konden we daar toch ook naar binnen en filmen daar. Ik ging daar ook vrij onnozel, stelde me daar een beetje op van het concept van een gesloten stad. Ik deed alsof ik dat niet begreep, terwijl er heel veel steden in de voormalige Sovjet-Unie waren die helemaal niet op de kaart stonden ook. Die officieel niet bestonden? Nee, die officieel niet bestonden. Dus ik vertelde zowel van, ja, in Nederland hebben we ook wel militaire terreinen waar je niet meer komen, want er wordt geschoten en het is gevaarlijk als je daar toevallig in verzeild raakt en er staat dus wel een hek omheen of zo. Maar hoezo een verboden of gesloten stad? Nou, dat begrepen zij weer helemaal niet, dat ik niet begreep dat er gesloten steden bestonden. Het is toch heel eenvoudig, je hebt één weg, die gaat er naartoe. En dan kom je in de stad aan. Hoe kan het dan dat ze je uiteindelijk daar toch laten filmen? Want dit lijkt mij een kansloze missie, als je het zo vertelt. om even in een legerbasis lekker je camera te laten lopen. Te laten lopen, tussen aanhalingstekens. Ik heb altijd een hele goede uitvoerende producenten. Een Russische die met een studieuitwisseling in Nederland terecht is gekomen op de 20e, schat ik. Opgegroeid is in Petersburg, dus heel erg Rusland goed kent en hoe het daar werkt. Ja, en zij gaat dan bellen en brieven schrijven. En op een of andere manier is het dan toch gelukt om. Heeft wel een tijd geduurd om daar binnen te komen. Maar dat was ook de enige keer dat we echt iemand met ons meekregen van de gemeente, van de publiciteitsafdeling, die ook echt naast de cameraman ging staan. Van die kant mag je wel op schieten, maar die kant niet. En wij konden daar helemaal geen touw aan vastknopen, waarom de ene keer wel mocht en de andere keer niet. En die cameraman, dat was een Rus, die had ook zo de neiging om een beetje te spotten bedrijven met die mevrouw die maar naast haar stond. Maar nou, dat was. Dat moest je dan ook niet doen. Maar in ieder geval, we hebben dat kunnen draaien. We hebben ook best veel mensen kunnen spreken. Maar bepaalde oorlogsbodems en schepen en wisseling van de wacht op een schip en dat soort dingen, dat mochten we allemaal niet draaien. Nou ja, daar valt denk ik mee te leven. Daar valt mee te leven, maar we hebben wel daar gewoon ook best veel mensen kunnen filmen en ook kunnen interviewen. Dus mijn ervaring is met. Ik heb nu vier films in Rusland gedraaid en dan die andere film in Oezbekistan, wat ook nog een hele Russische setting had in die tijd. Maar dat kan ontzettend veel. Als je er eenmaal binnen bent en je hebt gewoon de juiste papieren en je zegt welke trein je wilt nemen en je kondigt dat aan. En dan kijkt er verder ook niemand meer mee en is er echt heel veel mogelijk. En zit je ook echt binnen 10 minuten zit je bij de machinist voor in de cockpit, zal ik maar zeggen, om een mooi shot te draaien. Misschien wel makkelijker dan sommige plekken in Nederland inmiddels. Absoluut, ja, zeker, zeker. Want ik heb ook wel eens gedacht, ik wil eens filmen aan de achterkant van Schiphol bijvoorbeeld. Hè. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Maar nou, dat was no-go. Dat lukt je niet. Dat kan alleen maar als je een vijfdelige tv-serie maakt met grote namen erin. Of geen grote namen erin, maar in ieder geval niet voor een film die in de filmtheaters draait. Voor wie net inschakelt, Ben van Lieshout is hier. Hij is filmmaker en heeft een nieuwe film, Hoogtijdagen, over Arktisch gebied in het noorden van Rusland. Veel van jouw films gaan over de voormalige Sovjet-Unie. Een historisch moment, toevallig deze maand, wordt dat overal herdacht. Dat het alweer, 30 jaar geleden is dat de Sovjet-Unie officieel in elkaar stortte. Ja. Verpulverde. Ja. Ja. Een dramatisch moment. Gorbachev ontvoerd. Mm-hmm. En gegijzeld ergens. Ja. En ineens was dat o zo machtige, o zo grote rijk niet meer. Bestond het gewoon ineens niet meer. Ja. Toch hebben we destijds dat in de vrolijke jaren 90 een beetje onderschat hoe groot die gebeurtenis was. En hoe lang dat nog zou voortdenderen. Want het gaat er nog steeds eigenlijk over. In heel veel opzichten. Ja, zeker. En als je met Russen praat, dan is toch wel de eerste reactie altijd stabiliteit. En ze zijn als de dood voor onrust of devaluatie van hun geld of van de wilde jaren van Jeltsin. Dat is absoluut iets wat ze absoluut niet willen. Ze hebben daarbij ook en die tijd viel eigenlijk samen met meer democratie. Dus ze hebben ook een tamelijk vreemd beeld van, en een negatief beeld van democratie. Democratie staat garant aan chaos en zelfverrijking. Absoluut, ja. Ja, er waren de wilde jaren. Ja, dus daar gebeurde van alles. En je was je leven niet zeker. En iedere dag kon er iets anders gebeuren. De toekomst was totaal onzeker. Is eigenlijk nog altijd een ding in Rusland. Poetin refereert er ook nog steeds heel vaak aan die dagen. Ja, natuurlijk. Dat is zijn troefkaart. Ja, dat hij voor stabiliteit zorgt. En veel Russen, ik kan niet anders zeggen, steunen hem daarin. Waar kwam jouw fascinatie vandaan? Waarom ben jij zo door dat voormalig rijk gefascineerd? Nou ja, het heeft meerdere redenen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik die speelfilm draaide in Oezbekistan. En daarbij ook veel Russische crew had. Waarbij ik ook, zeg maar, de uitvoerende producenten ontmoette, waar ik het net over had. Dus het begon met een foto in de krant. Jij dacht, hey, waar is dat? Oh, daar, dan moet ik daar naartoe. En dat bleek in de voormalige Sovjet-Unie. Ja. En daar ontmoette je Russische crew. En zo begon jouw fascinatie. Ja, we werkten daar met ook een grote Nederlandse crew, maar ook met veel Russen en Oezbeken en Karel Kalpaken. Het was Karel Kalpakstan, heette die autonome republiek rondom dat Aralmeer. En op een gegeven moment ben ik dan meer over Rusland te weten te komen. Ik heb Tanja daar leren kennen. Zij werkte dus. Ze woonde toen al in Nederland, maar ze werkte bij het Art Direction Team. De producer is dat? Ja, dus de producer van de latere films. Maar zij is zelf beeldend kunstenaar. En na de opnames van de Verstekeling ging zij dus ook weer terug naar Nederland. Ben ik haar ook een beetje blijven volgen in wat ze maakte op tentoonstellingen. En op enig moment ontstond toen het idee om een documentaire over haar te maken. Die heb ik ook gemaakt. Zij had toen een atelier in Petersburg, in Berlijn en in Amsterdam. Zij was altijd op reis tussen die verschillende plekken. En was altijd bezig met iets waar ik ook altijd mee bezig ben, met openbare ruimte. Ik zag eigenlijk dat zij een voorkeur had voor dezelfde soort onderwerp. Eenzelfde soort blik had ze. En op een of andere manier matchte dat heel goed. En ja, die film heb ik toen gemaakt. En zo raakte ik steeds meer... In dat Russische? In dat Russische leerde ik haar familie kennen. Kwam ik vaker in Petersburg. En dan, ja, in Rusland zou je bijna zeggen, de onderwerpen liggen bijna voor het oprapen. Want je zou eigenlijk ooit wetenschapper worden. Er is een moment geweest in jouw geschiedenis dat eigenlijk het meest logische leek. Ja, ik heb sociologie gestudeerd in Utrecht. Daar kwam ik in aanraking met film. Wij kregen de gelegenheid door de komst van een student uit Amerika die daar bij een filmcollectief betrokken was, Films for Social Change. Die zei van, ja, scripties maken, dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Ik zou jullie een film willen laten maken. En dus er werd een groep studenten gevormd. Een film over de stadssanering in de Nederlandse binnensteden. In de jaren 70. Leven het geld weg met de mensen. Was 73. 74 ongeveer. En wij kregen een snelkookcursus film maken. Er waren faciliteiten, er waren montagetafels. En dat hebben we gedaan. En ik was al redelijk begeisterd van film. En toen dacht ik, ja. Dat ging meteen over de openbare ruimte. En dat ging ook meteen over de openbare ruimte. En die docent was ook docent bij de afdeling Bouwen en Wonen van het Sociologisch Instituut. Daar kwam ik, nadat ik was afgestudeerd, ook te werken. Op een soort TAP-project heette dat, een tijdelijk arbeidsproject. Dan wist je dat je 2 jaar werk had. En daar zat ik hoog in een kantoortoren onderzoek van andere mensen te inventariseren over woonsatisfactie. Dat was een soort begrip waarbij gekeken werd naar de relatie tussen een omgeving en wat doet dat met mensen? En hoe beïnvloedt een gebouwde omgeving de gemoedstoestand van mensen? En hoe kun je dat op een positieve manier beïnvloeden? Ligt wederom dichtbij waar je films over gaan. Maar ja. Klinkt als een heel degelijke baan waar je langzaam doodgaat. Precies. En terwijl ik daar aan het werken was en terwijl ik wist dat ik daarna 2 jaar wegging, ging ik mijn geld opzij zetten, ging ik sparen voor filmapparatuur en dacht ik ga films maken. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb apparatuur gekocht. Ik ben op een amateurfilmformaat begonnen, op Super 8. Ik ben gaan filmen met vrienden en mensen erbij betrokken. En toen hoorde ik op een gegeven moment van het bestaan van de Vrije Academie Psychopolis in Den Haag. Een soort werkplaats, niet echt een opleiding, want er waren geen klassen of diploma's of getuigschriften of wat dan ook. Maar daar zat een interessante filmmaker, Frans Zwartjes. En daar liet ik zien wat ik gemaakt had. En die vond dat eigenlijk helemaal fantastisch, omdat het totaal iets anders was dan wat hij deed. En die heeft me eigenlijk een beetje op weg geholpen bij de Haagse Filmstichting. Die bestond toen. Kon ik subsidie krijgen voor een volgende film. En allemaal heel low budget overigens. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste speelfilm gaan maken. Maar je hebt speelfilm. Altijd zelfstandig gewerkt? Ja. Altijd onafhankelijk? Altijd onafhankelijk, ja. Is dat een principe? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En hoe, wat voor principe is dat dan? Nou, dat je zodanig werkt dat je kunt maken wat je wilt maken in eerste instantie. Dus ik werk, en dat doe ik nu nog steeds, heel vaak low budget en low profile. En heel vaak met altijd dezelfde groep mensen over het algemeen. Dezelfde cameraman, dezelfde editor, dezelfde productiemensen. Ik werk zelden met de tv. Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen dat ik die speelfilm met de VPRO heb gemaakt. Met de Human heb ik gewerkt. Ik heb ooit voor Kasteel Groeneveld in Baren in een soort van vrije opdracht een film gemaakt. Want daar ging het toen meteen over van, we willen een film over de rafelranden van de stad. Ze kwamen bij mij uit. Wil je dat maken? Ik zeg, ja, dat wil ik wel maken, maar dan wil ik wel zelf helemaal bepalen wat precies. Nou, dat was ook oké in dat verband. En ik merkte dus bij speelfilmprojecten, want ik heb meerdere speelfilmprojecten ook opgezet. En ook dure projecten. En dan merk je meteen dat er heel veel mensen iets over te zeggen gaan krijgen. Het duurt allemaal ook verschrikkelijk lang voordat iets van de grond komt. Of het komt na zoveel jaar helemaal niet van de grond. Dus dat is, dat heb ik wel goed in mijn oren geknoopt om autonoom en onafhankelijk te kunnen werken. Zodat je precies je eigen energie kunt blijven volgen wat jou enthousiasmeert. Ja. En dat enthousiasme ook kunt bewaren. Ja. Want als er 60 bureaucraten van het fonds overheen zijn geweest, is dat enthousiasme waarschijnlijk niet meer zo groot. Nee. Maar er komt bij dat bijvoorbeeld speelfilm ook vaak co-producenten, ook internationaal. Dus ik, zoals met die verstekeling was dat, dus een groot deel van de film werd in Uzbekistan gedraaid. Een ander groot deel werd in Nederland gedraaid. En dus ja, dan kom je in een soort, je hebt een distributeur nodig, je hebt co-producenten nodig, je gaat naar markten toe waar je staat te pitchen met je project. En dat heb ik ook voor andere films een aantal keren gedaan. En de ene keer was dat succesvol en de andere keer was dat helemaal niet succesvol. Maar dan ondertussen blijf je doorgaan, want je hebt van het Nederlands Filmfonds bijvoorbeeld wel 500.000. En dat wordt geparkeerd totdat je de andere helft van het budget uit het buitenland binnen hebt. En dat lukt dan niet. En dan wordt, zeg maar, die 500.000 wordt na 2 jaar ook weer ingetrokken. En dan sta je weer op nul. Dus ik heb ook altijd in mijn achterhoofd gehouden, ik moet ook altijd aan meerdere projecten werken, want sommige dingen duren lang, gaan niet door of gaan wel door. Dus ik heb ook dat documentaire filmen, dat heb ik dus ook altijd, ben ik ook altijd blijven doen. En En zo is het uiteindelijk ook dat oeuvre dan, zeg maar, ontstaan. En documentaire is iets wat je makkelijker kunt financieren. Dat is, gaat minder geld in om. En daar heb je dus eigenlijk de grootste mate van vrijheid om dingen te doen. Je hebt het altijd klein gehouden en bescheiden, ja. Want dan heb je vrijheid. Heb je ook zo je eigen leven ingericht? Heb je daarin ook gedacht van, nou, hou het maar simpel, dan bewaar je vrijheid? Misschien is het wel simpel. Ik bedoel, ik ben al 50 jaar met dezelfde vrouw. Bijvoorbeeld. Geen hypotheek hebben, dat is bijvoorbeeld ook zo'n truc. Ja, ik woon in een eenvoudig huurhuis. Ik heb ook... dat is natuurlijk altijd de vraag, hoe kun je nou leven van dat film maken? Maar ik ben ook bijna 30 jaar lang docent geweest op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In film. Ik gaf lessen scenario schrijven en ik begeleidde allerlei producties van begin tot het eind, afstudeerfilms. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar ik heb altijd gezegd, ik doe het niet meer dan 2 dagen in de week, zodat ik net genoeg geld heb. En de rest wil ik besteden aan het maken van mijn eigen films. Want ik weet dat het onderwijs, dat kan je ontzettend opslorpen. En dan ik heb veel collega's gezien die... Als die zou er dan aangaan, dan zou je langzaamaan... Ja, dan ben je alleen maar docent en... Dat wilde ik per se niet. Dat heb ik dus altijd wel bewaakt. En mijn vrouw werkte ook. En zo samen konden we het goed rooien, zeg maar. Als je niet te veel eisen stelt aan het leven of niet. In materiële zin. Bewaken, dat vind ik het perfecte woord. Ja, je moet bewaken. Ja, je moet dat echt bewaken, ja. Want het kan verleidelijk zijn om in een soort baan te rollen. En de zekerheid ervan en een goed pensioen en allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik heb altijd gedacht, dat moet ik niet doen. Over die zekerheid, dat vind ik zo fascinerend in je film. Stel je voor, er is een woestijn en iemand vindt een oase, een dorstige ruiter. Nou, die denkt, nou, hier zet ik mijn tent op. En op een dag is die oase uitgedroogd. Dan zijn er die denken, nou ja, ik ben hier ooit gekomen. Het zal nog wel een keer gebeuren, ik ga weer verder. En er zijn er toch ook die blijven zitten, dorstig en uitgedroogd, en mijmeren over hoe mooi het was toen er nog water in zat. Ja. En daar gaat deze film natuurlijk ook over. Er komt een fabriek of een industrie of een wetenschappelijk instituut of iets moois. En op een dag besluit iemand van, nou ja, het is wel weer mooi geweest, het gaat weg. Ja. En er blijven ruïnes achter. En een deel van die mensen die, ja, staat de rest van hun leven te mijmeren over hoe mooi het was. Ja. En ze vertrekken niet meer. Nee, en dat zie je vooral ook bij die oude mensen die dan toch heel erg hechten aan de omgeving waar ze hun hoogtijdagen hebben doorgebracht. Daar natuurlijk veel collega's en vrienden hebben gemaakt. En in Rusland, dat vind ik ook wel erg opvallend, dat bijvoorbeeld die cola-regio Murmansk was natuurlijk een regio die pas ontwikkeld is vanaf 1916. Is eigenlijk, dus vanaf de eerste dag van de revolutie, zou je kunnen zeggen. En er zijn dus heel veel wetenschappers naartoe gegaan. Bodemonderzoekers, geologen, weg- en waterbouwmensen, mijnbouwmensen. Allemaal wetenschappers die daar aan grote belangrijke projecten hebben gewerkt. Die daar ook status aan ontleenden. En die ook nu nog steeds een soort plek kunnen behouden op de universiteit waar ze gewerkt hebben. Ook al zijn ze ver in de 80. Dat is een fenomeen wat wij in Nederland denk ik niet zo kennen. Een kamer op de campus voor de professor. Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik dan toch ook wel weer heel bijzonder. En een van de mensen die ik portretteer in de film, Tsukerman, dat is een man die dus zeg maar leidinggevende was in de opbouw van een instituut waar alle ertsen van de wereld op hun potentieel zouden worden onderzocht. Daar werd een hele fabriek voor gebouwd. Daar werd een stadje voor gebouwd. Waar die mensen moesten wonen. In Afrikanda heette dat. Toen met de val van de Sovjet-Unie werd de stekker uit dat project getrokken. Maar die man is daar nu nog steeds. En zijn vrouw en zijn zoon en zijn kleinkinderen wonen in New York. En hij gaat ze bezoeken in de vakantie. Eén keer in de 2 jaar of zo. En dan gaat hij weer terug naar zijn eigen flatje. Want hij zegt, ja, ik ben een nobody in New York. En hier word ik gerespecteerd en ben ik iemand. En in de film zie je hem dan terugkeren naar die flatjes die hij gebouwd heeft voor de werknemers die dan in dat instituut zouden komen werken. En dan ontmoet hij een man die hem eerst even niet herkent. En dan vliegen ze elkaar in de armen. En dan, god, ja. Hij was degene die daar leiding gaf aan dat hele project. En daar was die iemand. Daar is die misschien in sommige ogen nog iemand. Het gaat ook over mensen. Je had het, César, van die plekken die dan verlaten zijn. Een grensstation bij de Nederlands-Duitse grens waar al jaren niks meer gebeurt, maar waar alles nog lijkt alsof het zo weer in gebruik zou kunnen worden genomen. Of zo'n tippelzone dat dan helemaal ontworpen wordt. Totdat iemand bedenkt van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? We kunnen het ook niet doen. En dan ineens is het niet meer. Ik zit ook nu te denken, wat gaat eigenlijk gebeuren met al die scholen en wegen die de Nederlanders kwamen aanleggen in Afghanistan? Wat toen zo belangrijk was. Dat zal ooit op een dag ook zo'n soort ruïne zijn, vermoedelijk, waarvan iemand denkt, oh ja, dit. Ja, toen dachten ze dat hier een andere toekomst zou komen dan die er kwam. Ja. Maar die toekomst kwam nooit niet. Ja, het is intreurig als dat inderdaad. Maar dat is op heel veel plekken in de wereld. Dat iemand iets bedenkt en het wordt weer vergeten. En de ruïnes blijven achter. Ja. Het gaat uiteindelijk over mensen hun leven. Ja. En zeg maar in de Sovjet-Unie. En dus nu in het huidige Rusland. Barst het van dat soort projecten. Hè? Megalomane projecten van de BAM bijvoorbeeld. De Baikal Amur Magistrale, dat is een spoorlijn die meer dan 4000 kilometer, zeg maar, vanuit Krasnodar, zeg maar, helemaal naar de Japanse Zee. Het is echt het uiterste oosten van Siberië. Wat al onder Stalin met de gebruikelijke dwangarbeiders is begonnen. En waar nu nauwelijks meer treinen rijden. Waar nederzettingen zijn geplaatst voor de spoorarbeiders. Waar mensen zijn achtergebleven. Waar mensen nageslacht hebben gekregen die daar nu nog wonen. Maar waar de treinen niet meer rijden. Of soms nog wel rijden, maar waar verder niks te doen is. Ja, en ga je daar een film over maken? Dat klinkt gewoon als je volgende film, wat je nu zegt. Ja, dat is inderdaad een. Ook weer een plan waar ik dan op stuitte. En zo werkt het iedere keer. Van als je daar bent, stuit je op iets, hoor je iets. En dan kan dat een onderwerp zijn voor een volgende film. En waar ik nu mee bezig ben, is zeg maar dat de spoorwegen, de Russische spoorwegen, met name langs die BAM, daar waar ze dan nog wel rijden, toch een soort van plicht hebben gevoeld om een medische voorziening in stand te houden die er op een gegeven moment niet meer was. Die dorpen en nederzettingen die waren vaak niet meer bereikbaar. En wat ze gedaan hebben is zeg maar een trein, iets van 15 wagons die aan elkaar zitten, helemaal in te richten als een medische onderzoekslab waar je 's ochtends bloed kunt prikken en je urine kunt inleveren. En waar je 's middags langs allerlei specialisten kunt gaan. Zo'n trein rijdt 3-4 weken. Stopt dan op de stationnetjes van dorpen. En dan komen uit de verre omtrek komen daar mensen. En die laten zich dan onderzoeken. En de film, het project heet Siberian Diagnosis. En gaat dus over de trein die over een medisch team. Hè, dat zijn dus 15 mensen, specialisten. En het hele personeel van zo'n trein bestaat uit 70 mensen. Koks, bewakers en chauffeurs en van alles en nog wat. En ja, dan hebben de mensen de mogelijkheid om zich te laten onderzoeken. En zo'n trein stopt dan 1 keer per jaar. Want ze doen dan meerdere routes om toch minimaal 1 keer per jaar een dorp aan te doen waar verder geen medische voorzieningen meer zijn. En dan krijgt iedereen de diagnose van wat ze mankeert of niet, of wat er aan de hand is. Ja, krijgen ook vaak gratis medicijnen mee. Of een doorverwijzing naar een ziekenhuis in een grote stad. Maar ja, de vraag is dan vervolgens, hoe komen die mensen in de grote stad? Hebben ze daar het geld voor? Kunnen ze dat bereiken? En in navolging van het spoor heeft op een gegeven moment ook is er ook een boot op eenzelfde manier ingericht. Want er zijn ook nederzettingen aan de Amur. Dat is dan een soort rivier die vanuit de Himalaya uiteindelijk in de Japanse zee uitkomt. En daar zijn helemaal geen wegen meer naartoe. Die kun je eigenlijk alleen nog maar met een helikopter bereiken. Maar daar hebben ze dan een boot ingericht. Eigenlijk met hetzelfde idee om mensen in ieder geval te kunnen onderzoeken, een diagnose te kunnen stellen en nog iets te kunnen betekenen voor de mens. Wonderlijk. Wonderlijk ding. En het gekke is dat als je dan in Petersburg bent of zo en het daarover hebt, dat mensen daar zelf ook helemaal nog nooit van gehoord hebben dat zoiets bestaat überhaupt. En dan denk ik ook van ja, zo had ik hetzelfde met ik heb ook een film gedraaid, Sketches of Siberia heet dat, waar we op een gegeven moment op een soort monsterlijk baggerschip terechtkomen, wat zo'n hele rivier omploegt, wat drijft op een rivier, op zoek naar gouddeeltjes. En in het interieur van het schip was via een ingenieus zeefsysteem, waar allemaal heel veel handwerk van vrouwen aan te pas komen, worden dan uiteindelijk daar gouddeeltjes uitgewonnen. En zo'n baggerschip laat dan een spoor achter van een omgeploegde rivier. Dus op een ongekende schaal gaat dat. Echt een moderne goudkoord. Dat is echt een soort monster wat piept en kreunt en steunt met banden die zeg maar keien. En dan laat je zo'n film zien in Murmansk bijvoorbeeld. En dan heb je ook zo'n nagesprek. En ja, mensen hebben daar geen weet van. En dat wordt allemaal maar uit Siberië gehaald. En verder alle revenue en de winsten. En dat goud gaat allemaal naar Moskou. Gaat naar Moskou en West-Rusland. En in Siberië blijven ze met de troep achter. Dus er is ook wel een soort gevoel in Siberië van we zijn een win geweest. We doen er niet echt toe, maar ze komen halen en niet brengen. En dat is natuurlijk ook weer een ding wat je, kijk, in zo'n trein zitten is één ding. En je moet toestemming hebben van zo'n medische staf. Want ik wil zo'n ploeg ook volgen. Hè, met wat voor ideeën en gevoelens zitten zij daar. En waarom doen ze dat werk? En want ze vertrekken altijd vanuit een ziekenhuis in een grote stad met zo'n trein. En ze zijn dan ook 15 dagen alsof ze, dan zeggen ze zelf ook, we zitten in een soort van onderzeeër. En we leven de hele tijd samen in de coupés en we eten met elkaar. Hoe vinden zij dat? Hoe werkt dat? En de moeilijkheid is natuurlijk van, dat ik eigenlijk wil om zo'n medisch team te volgen, maar ik wil ook aan de achterkant kijken in die dorpen en hoe voelen die mensen zich. Want dan komt je diagnose en daarna zijn ze weer weg en dan? En dan zijn ze weer weg. En die dorpen die staan al half op uitsterven. En wie sluit de poort van het kerkhof als het zover is? En wat gebeurt daar allemaal voor drama op de achtergrond? En wat kan zo'n leegloop doen? Ja, dat zijn ook hele aandoenlijke, waarschijnlijk hele treurige verhalen ook van. En dat gebeurt natuurlijk ook in het Westen, of in Frankrijk, of in. Overal gebeurt dat natuurlijk. Ja. Fascinerende nieuwe film Hoogtijdagen van Ben van Lieshout over het noordelijkste gebied van Rusland. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met de volgende projecten en het filmen. Het was een genoeg om met je te praten. Dank je wel. Graag gedaan. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan is Albert Verlinde hier te gast bij Nooit meer slapen. En zo meteen kunt u luisteren naar Miss Podcast. Goeienacht en graag weer tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Hanneke.